राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2056, 17 सितंबर 1999। सायं लगभग 4 बजे, नोखामंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाइयों देखो, अनेक तरह की बातें हैं, परंतु मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यह पूर्व में भगवान ने कृपा करके मनुष्य ने दिया है और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगर आप ठीक मानो तो बात यह है कि सब काम छोड़ो और ये चिंता मत करो, अपना भगवान में मन लगे ऐसी चिंता करो। सब तरह छोड़ करके केवल भगवान में लगो। बहुत भाइयों की जो ज्यादा उम्र हो गई है उसको तो परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, परंतु छोटी उम्र वालों को भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। और संसार का जो खाना पीना आदि कर ले, जो काम कर देना है, परंतु असली ध्येय असली लक्ष्य असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा, और ये बहुत सरल बात है, सीधी बात है। एक परमात्मा है और है नहीं। संसार की तरफ आप ध्यान देना, ये सब मिटने वाला है, मिट रहा है। अपनी अपनी माँ के पैदा हुए भाई बहन देखो, उससे हमारी ऐसी अवस्था थी, मानो संसार मात्र बदलता ही बदलता है, ये रहने वाला है ही नहीं। और परमात्मा है जो ही रहने वाला है, ये कहते बदलने वाला है ही नहीं। वो हमारा है, हम उनके हैं, वो हमारा है, वो है जो गति वो सब जीव। इसमें दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता। मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, जैसे सोचा बोला बड़ा बालक माँ को कहता माँ मेरी है, क्यों पूछे माँ तेरी क्यों है, ऐसे उत्तर दिए। इसे उत्तर गया ये प्रश्न उसके पैदा ही नहीं होता, क्यों क्या है माँ मेरी है। अरे क्यों है, क्यों है, मेरे शंका ही नहीं होती, माँ तो मेरी है ही। अरे माँ क्यों है तेरी, माँ मेरी है, उसे मन में संदेह नहीं होता। इसी तरह से आप लोगों के भीतर में संदेह नहीं, भगवान मेरे हैं। एक बात ही दृढ़ता से पकड़ लो, भगवान मेरे है, मेरे है, मेरे है, क्यों मेरे है, क्यों कर मेरे है, बहुत ध्यान हो जाओगे। और कोई मेरा नहीं है, सब छूटेगा, सब। जिनके लिए आप बहुत खर्च करते हैं, बहुत सावधान रहते हैं, ये पदार्थ रुपये पैसे सब एकदम छूट जाएंगे छूट ही जाएंगे, याद तक नहीं रहेगा। अगर याद रहने की जीत हो तो बताओ इस धनुष से पहले आप कहाँ थे, कौन माँ बताए क्या घर था, कैसा था, किस जोड़ी में थे। आज याद तक नहीं है, आज ये सब बात याद नहीं रहेगी, याद ही नहीं रहेगी। क्या क्या करो याद ही नहीं रहेगी, बताओ पैदल जन्म की बात बताओ। तो ये अपना नहीं है, याद तक नहीं रहेगा, याद तक ही नहीं रहेगा। नाग मोर में फंसे हुए हो, सच्ची बात है, सबके हृदय की बात है, सबके अनुभव की बात है, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई नहीं। मस्त हो जाओ आप, मस्त हो जाओ आप। धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार को बड़ा मानते हैं, ये कुछ नहीं है। भगवान एक ही हमारे हैं, हम केवल भगवान के हैं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने मन बात, एक एक भाई एक एक बहन अपने मन में मेरे भगवान है। सजनो काम भी सुधरेगा, आलम में थोड़ा सा लगेगा परंतु फिर बहुत बढ़िया होगा एकदम। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे। जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी है, क्यों है, क्यों कही है, मारी मेरी है, माँ मेरी। छाती की चिप जाता है, माँ मेरी है। ऐसे भगवान मेरे हैं। माँ तो एक जन्म की माँ है, वो सदा की माँ है। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सदा। परवा नहीं होगी और दुनिया घरे सड़ी सड़ी पैसा चले जाओ, मैं भगवान दो सिवाय कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे, मैं केवल भगवान का, मेरे केवल भगवान। निहाल हो जाओ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। और किसी बात की तरफ कोई झाको मत, देखो मत, विचार मत करो। और तुम्हें सब जगह परिपूर्ण है, एक मेरे परमात्मा ही परमात्मा, और कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं, भगवान ही केवल मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। मस्त हो जाओ, मस्त। जैसे अभी मारो मोहन भी आया, मोहन भी आए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, राजी हो गई नानी भाई, खुश हुई, फूली नहीं समा, मारो मोहन भी आया, मारो मोहन भी, सज्जनों को मोहन बीरा, सबका बीरा, सबका प्यारा बीरा वही है। वैसा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, वो मोहन भी है। सोन सबों को सूझ लो, सुन लो, सूझ लो, सूरज सोना लो उगो सकीली धन आज लो। आज भारत मज मौज भगवान मारा, भगवान मारा, भगवान मारा, भगवान है मारा, भगवान है मारा, भगवान है। भाइयों आनंद में मस्त हो जाओ, मारा भगवान है, मारा भगवान है, मारा है। मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, सुन के बता। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए कहते हैं माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं, जब सबसे रूपीर सुबाऊ तब पद पर ही उतावल पाऊ, जब रघुनाथ जी की तरफ देखते हैं दौड़ पड़ते। ऐसे केवल भगवान की तरफ देखो, अपनी तरफ मत देखो, अपनी करने की तरफ नहीं देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो, अपने आसनों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ, भगवान मेरे, भगवान मेरे। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका दे रही है और छिलके खाने में जो आनंद है वैसा आनंद भगवान को गिरी खाने में नहीं है। ऐसे ही आप सब शब्द हे नाथ मेरे आप सजनों कृपा करो, एक ही दूसरे परवाह मत करो, जिसी जगह जाओ जो करे ढूंढ एक भगवान मेरे, सिर्फों की परवाह नहीं, विदुरानी की परवाह नहीं, विदुरानी को कपड़ों का परवाह नहीं, अपने कपड़े है नहीं है, भगवान को दे रही हूँ, भगवान को भूख लगी, भगवान को भूख लगी। मेरे मन में बड़ी विचार आया है, माँ होती है माँ के जैसे बच्चे को भूखा देख करके माँ के होती है, उनसे विशेष बात है, विदुरानी जी की बहुत विशेष बात मंदिरों में, भगवान भूखे, भगवान ये महाराज ये खा लो, ये लो महाराज, ये लो महाराज, याद नहीं है मैं क्या दे रही हूँ, गिरी फेंक रही है छिलका दे रही है, अरे भगवान को याद नहीं है कि मैं छिलका रहा हूँ। ऐसे भगवान मारे मैं भगवान का हूँ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन भार, मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान, जागो नहीं किसी तरह भी जागो नहीं, अब मेरी गल नहीं है किसी भी कोई आ गया तुम कोई बचने नहीं, जरूर नहीं, मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। सज्जन हो अगर ये विचार कर लो निहाल हो जाओगे, और घने धन कमाया और सब किया सब कुछ नहीं है, सब काम थोता है कुछ नहीं, सार कुछ नहीं, याद तक नहीं रहेगा, अभी जो मान और बढ़ाई मकान और रुपये पैसे कुछ नहीं आवेगा, सुपना सो हो जाए सुत कुटुम्ब धन धाम, सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचे देव नी दसे जप ईश्वर का नाम, मनुष्य तरफ फिर फिर नहीं हुई क्या शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गलत गलत में कोई क्या शुभ कर्म नहीं कोई। आज से ही पकवान के ऊपर हुए हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तेरे बाबा जो करो भलो बुरो संसार, कौन क्या कर रहा है वो जाने, भगवान जी ने हमें मतलब नहीं, कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, कोई राजी है कोई नाराज है, सगरा संसार मात्र ना हो जाओ पर बने एक भगवान। मेरा भाई के जस की भीतर से कि महाराज अब दूर क्यों हो सही है, अब दूर करो बता, शरीर डायर धो मन में का थेला शरीर वो शरीर नहीं मिला भाई, भाई शरीर नहीं मिला, भगवान में समा गए, मेरे तो भगवान कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई कौन है भला है कौन है बुरा हमें क्या मतलब, मेरे तो ठाकुर जी है बस, और वो मतलब नहीं कोई मतलब नहीं, मैं केवल भगवान की हूं, निहाल हो जाओगे निहाल, कोई जरूरत नहीं किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, अंतर ही तो ही तजेंगे पामर तून तजे अब ही दे, अंत में सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, तू पैदे से छोड़ दे, साधु विचार कर भले समझ लिया दिवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठक उठ। साधु विचार कर भले समझ लिया ठीक समझ लिया दिवी जगत को पूछ, पीछे बिगड़ेगी तो फिर अपना काम बिगाड़ कर ये बात बिगड़े क्या फायदा। अपने अभी अभी अभी तुम तुम्हारे हम हमारे पास हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान का मैं हूं। भगवान की सेना में मस्त हो जाए, कौन नरेज है, कौन नाराज है, कौन मेरा है, कौन नहीं है, परवाह नहीं करे, परवाह नहीं करे, परवाह नहीं करे। ये लोग दूजे के लाज ना ले, सबके सब महाराज नाक रगड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, हमारे ऊपर बने नाक रगड़े तो, निंदा करे तो, आदर करे तो, निरादर करे तो, तिरस्कार करे तो, सत्कार करे तो, मर्जी। हमें सत्कार से मतलब, तिरस्कार से मतलब, हम दूसरा रहना है, सुन लीजिए सीधे की सो लड़ाई कर देना दो, लड़ाई कर देना दो, हमारे मंदिर नहीं। अब सब राजी हुए तो क्या मतलब, ये सब नाराज हुए तो हमें क्या मतलब, ये सब कब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। सब मीरा भाई जो वो मारने की चेष्टा करी वे भी चले गए, और वे भी आज धन्यवाद मानते हैं हमारे दादी से ऐसे हुए, जहाँ कन्या वहां गए, हमारे भाई से ऐसे हुए, हमारे भाई से ऐसे हुए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। केवल एक भगवान मेरे, इससे बड़ी तरह कोई यज्ञ है, कोई दान है, कोई तप है, कोई तीर्थ है, कोई पढ़ाई है, बढ़िया बात कोई है नहीं। एक ही बढ़िया बात है, केवल भगवान मेरे हैं। आनंद हो गया, मौज हो गई, मस्ती हो गई, हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न हो। ना मरने की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है, ना लाने की इच्छा है, ना देने की इच्छा है, ना कोई मिल जाए इच्छा है, ना कोई न मिल जाए इच्छा है, हमें कोई बंधन नहीं। एक भगवान से, एक भगवान मेरे हैं, मेरे तो मेरे दिल को पा, दूसरा में कोई जाके सर मोल मुठ मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे दिल को पा, दूसरा में कोई, मेरे कोई नहीं है, मेरे कोई नहीं, मेरे भगवान है, और है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये है माना ये गलती है नहीं। आपका केस जितने कुछ नहीं, अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में आपके केस जितनी भी चीज आपकी नहीं, घूंग जितनी चीज आपकी नहीं, एक तरीके जितनी आपकी नहीं, हमारे कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, तुम्हारे है ही नहीं, कुछ हमारे हो गए ही नहीं, हमारे कोई हो सकता ही नहीं, मेरे तो मेरे दर्ग उपाय निहाल हो जाओगे, निहाल पर वही नहीं है, सब नाराज हो जाओ, सबके सब नाराज हो जाओ तो परवाह नहीं, सबके राजी हो जाओ तो परवाह नहीं, सब नाराज हो जाओ परवाह नहीं, सब राजी तो परवाह नहीं। हमारे तो एक ठाकुर जी है, हमारे तो एक ठाकुर जी है। मेरा मैंने कहा मेरे भी सुन मत कीजिए महाराज, ये मिल भी सुन नहीं हो, मिल गया तो मिल गया, तो मिल ही गया बस। ऐसे एक भगवान में तत्वस्था समझ में जाओ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं बस, और से मतलब नहीं, कोई कुछ सरोकार नहीं किसी से, कोई स्वप्न में भी किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान का है। मस्त हो जाओ, आपको चेत होगा, चेत आपको होश आएगा, अरे ना तो लोगों की गुलामी करी, ये राजी रहे, वे राजी रहे, वे राजी रहे, बूढ़ा बड़ा का भाई महान मूलता दी, मेरे किसी की जरूरत नहीं, रब हटा रहा कोई जरूरत है, मैं भले मरो भले जन्म भले कुछ भी हो जाए, अपने क्या मतलब, अपने क्या देना, ये क्या देना, किसी से भी क्या मतलब है, क्या कुछ लेना है, क्या कुछ देना है, कोई समझ नहीं। अरे है कितना दिन आप देखते हो मेरे भाई है, बंधु है, मेरे सुपना सुख हो जाओ उसी सतगुरु धंधा। सुपना की याद थोड़ा देता है, याद ही नहीं जाएगी। सुपे को ना पसंद कर लेते हो तो सुपना भूल जाते हैं, इसलिए संसार को ना पसंद कर लो भूल जाएगा, भूल जाएगा। मेरे लिए देखो पास दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो हृदय को पास दूसरा न कोई, मेरे तो हृदय को पास दूसरा न कोई। हम और किसी करे कितनों को राजी करें, क्यों करें, क्यों मतलब, मतलब क्या है, हमारे लेना क्या है, हमारे देना क्या है, हमारे संबंध क्या है, हमारे कोई मतलब क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं सिवाय एक परमात्मा के, और किसी से कोई किंचित मात्र भी संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह, इसको मोह कहते हैं। संसार में आदमी ठीक है, ये ठीक है जा, वो ठीक है जा, केवल मोह है, मोह मोह सकल प्यास लेकर मोला, मोह सकल प्यास लेकर मोला। हमें कोई नहीं, हमारे कोई नहीं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कह दिया कि स्मृति हो गई, मोह नष्ट हो गया, अब कहीं से बचलता हुआ मारो मारो कहते कर्ण को मारो को मारो, पाप है पुण्य तुम जाना तुम्हारे काम जाने, हमारा नाम पाप है ना पुण्य है, ठीक है ना भाई ठीक है, हमें क्या मतलब, हमें मतलब केवल हमसे। वही गर्ज करे गर्ज करे फिर अपने गर्ज होगी, अपने मन में गर्ज होती ही नहीं। गर्ज किस बात की, क्या लेना हमें, क्या हमें क्या मतलब, संसार के आदमियों से क्या मतलब, हमें तो मतलब एक है, तो मेरे तो गिर गिर को बाहर मस्त हो जाओ, आंख बंद खोलो, जो मिल जाए रोटी मिल जाए कपड़ों मिल जाए जो हो जाए, लागे पानी पी लिया, भूख लागे दूसरे को लिया, छह लागे कपड़ा उड़ लिया, मिल गया तो कर लिया, नहीं मिल गया नहीं सही, सही रहे तो अच्छी बात है, जाए तो अच्छी बात है, अपने कोई मतलब नहीं, सही रखने से मतलब नहीं, कोई सही जाने से मतलब ना, कोई मरने से मतलब ना जीने से मतलब, अपने मतलब है नहीं, अपना मतलब केवल भगवान से है, केवल भगवान हमारे, हम केवल भगवान है, मस्त हो जाओ, मस्त नाच उठो आनंद में मौज में हो जाओ। पायोरी में राम रतन धन पाय, आज मौज हो गया, आज तो पता लग गया, बस अब किसी गुलामी करूंगा नहीं, कभी कर दी मेरे तो भगवान केवल, मैं भगवान सब से ऊपर नीचे बाहर भीतर एक परमात्मा है, व्याप्य नारायण स्थित अंतर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित, बहिरंत भूतानाम असरम सर्वेव से सूक्ष्म दूरतम शांति के साथ नजीक नजीक, दूर से दूर, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, एक परमात्मा एक परमात्मा एक परमात्मा परमात्मा एक परमात्मा परमात्मा एक परमात्मा, बस तो जो कुछ ही परवाह नहीं, कोई आवे तो परवाह नहीं, जाओ तो परवाह नहीं, प्रेम करे तो परवाह नहीं, बैर करे तो परवाह नहीं, कोई अगर टकार दे मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी मौज, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनों निहाल हो जाओगे निहाल, ये जन्म आपका सफल हो जाएगा, आपका जन्म सफल हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी निर्मल बात है, आप देखो मत कौन क्या करता है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो, सुसार क्या मतलब है, अपने तो मतलब एक से एक हमारा है, वो हमारा है, हम उनके हैं बस। अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं, भले हैं तो उनके हैं, खराब है तो उनके हैं, वो हमारा है। वो अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो हमारा है, जैसा अच्छा हमारा है उसे से नाम ना किसी के ना हमारा कोई है। ऐसे हो मस्त हो जाओ, एकदम मौज में मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। एक ही बात, एक भगवान के हमारे। और ये सब कोई नहीं रहेगा, एक तनखा ही आपका रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, अपना है ही नहीं, कैसे रहेगा। अरे प्रतीक्षण आपसे वियोग हो रहा है, जन्मे थे जिस दिन जितनी उम्र थी उतने उम्र चली गई, इतने वर्ष आ गए, इतने वर्ष आप मर गए और बाकी रहे वही मरने वाले, आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसे क्यों भगवान सजनो, केवल परमात्मा है। मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा नहीं कोई, मेरे तो वही है भगवान भगवान। प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव, मेरा कोई नहीं, केवल आप हो मेरे, केवल आप हो मेरे, केवल आप हो मेरे, और मैं कोई नहीं। मौज हो जाएगी, मौज आनंद हो जाएगा, संसार में कोई आपसे बन रहेगा जी, एक भगवान रहेगा आप। कृत करें गुरु कृत कहते वैसे करो तो वैसे कर, क्यों क्या क्या मतलब हमारे, ऐसा करो मत करो तुम मर जाओ जबर, तुम्हें मतलब ऐसे करो, हमें क्या मतलब, ना तुम्हारे उसको लेना है ना कुछ देना है। जयराम जी ने ऐसे नरसिंह की जय वर्ष आदेश रूस, जयराम जी मेरे तो भगवान है, नाचन लग जाओ, खुद नाचन लगाओ, किसी की किंचित मात्र भी कर नहीं करने, किंचित मात्र भी अब भाई है ही नहीं, मस्त लग जाओ, नाचन लग जाओ, आज भरी हो, आज पूर्ण हो, काम हो गया हमारा, सज्जन हो सदा पूर्ण काम हो जाओ, सदा ही मस्त लग जाओ। भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दो, मैं भगवान का भगवान ले रहे, नाथ हे नाथ हे नाथ। अरे ध्यान नहीं, ध्यान बात तो यही है ही, यही है सही, अपने कोई नहीं है बिल्कुल ही। सपना आता है वो सपना सब खत्म हो गया, ऐसे सपना सो हो जाओ उससे सब, अपनी कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई घटना नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई अवस्था नहीं अपनी, नहीं अपने तो केवल भगवान, बिल्कुल हृदय से गुलामी निकालते, किसी गुलामी नहीं, स्वप्न में नहीं, मेरे भाई अकेले चली गई अकेले। द्वारका जी में थे जो सांस ले गया, पीर गया है सांस ले गया, सब गति बिजनेसा हमारे पास बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, अब आदरणीय ब्राह्मण वे कहे भाई सा पदा बिजनेसा पधारो, और पीर के दिखाए भाई सा पधारो, भाई सा वे भाई सा कहते बिजनेसा कहते पधार, बड़े प्रेम से कहते, बड़े आदर से कहते, हृदय से कहते, हृदय से भी निशा आप पढ़ा कहो चाहे बाईसा कहो, हृदय में प्रेम कम नहीं है, हृदय में आदर कम नहीं है, मेरा भाई का आदर कम नहीं, प्रेम कम नहीं है। मेरे भाई खुद विचार में पड़ गया, क्या करूं, भगवान ने कहा महाराज मेरा कहीं मन करता नहीं, अब आप एक हो, आपके सिवाय कोई नहीं मेरा, भीतर समा गई पूरी की पूरी। सज्जनों मौका है, अवसर है, समय चूक फिर का बचता है, का बचता है किसी की सुबह दे, क्या मतलब हमें, क्या मतलब क्यों कर गए, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम जो मर्जी और जो करो, जैसे अच्छा लगे जो करो, जो आपके मंगल से जो करो, जो आपका भला दिए तो करो, वो उससे मस्त रहो। नाचन लग जाओ, नाचो बस, आज हमारे तो अन्य हाल हो गए, सदा के लिए जा रहे, कोई नाराज है कोई राजी है, राजी हो जाओ नाराज हो जाओ तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम आनंद समझो, खुशी रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, अब सब राजी है, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दासों में जाऊंगी अब मिलते गए, अरे क्या मिले हो, सब समाप्त हो गया, जो मिलना चाहिए वो मिल गया, आपसे आप सत है मिला हुआ है, भाइयों बहनों सबसे मिला हुआ है, सबके भीतर बैज बने, सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्वम, तुम्हें वो सर्वम, तुम्हें वो सर्वम, हमें गर्व नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे परवाह नहीं है, हमारे विचार नहीं है, हमें गर्ज नहीं है, क्या मतलब, तुम राजी रहो तो मौज, नाराज हो तो मौज, हम नाराज करते नहीं, आपको दुख देते नहीं, आपके विरुद्ध करते नहीं, पीछे आपकी मर्जी, राजी रहो नाराज रहो, हमें क्या मतलब है, आपसे मतलब क्या है, हमारे कोई मतलब नहीं, आप जानो, आप अपने जानो, हमारे कोई मतलब नहीं, मौज करो, सब आनंद में रहो, मस्त में रहो, आनंद रहो, किसी का हित हम चाहते नहीं, स्वप्न में भी कभी भी, आप जैसे राजी रहो वैसे रहो, जैसे खुश रहो जैसे रहो, आप अपने हम हमारे, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, मेरे तो मेरे दर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके श्रीभोर मूठ मेरो पति सोए, मेरे तो मेरे दर गोपाल, दूसरा न कोई, एक ही बात, एक आश्रो, एक बल, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम, मैं तो चाहता हूँ तुमसे दास, एक आश और एक पकड़, एक आश विश्वास, भगवान है भगवान, सब में वो परिपूर्ण परिपूर्ण सब में, और खोजते मुख घुश पाया, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं, मैं हुई तू ही, तू ही, तू ही है, तू ही, मैं हुई, मैं हुई, मैं हुई, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, मैं में ही तू ही है, तेरे में तू ही है, उसमें तू, उसमें इसमें तू ही है, हमें ही तू है, मन में तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, एक परिपूर्ण परमात्मा है, मौज जी मौज, मौज मौज मौज सदा के लिए, कोई गर्ज नहीं किसी से, किंचित मात्र भी तरगरे तेज भी कोई गर्ज नहीं किसी से, किसी को तू ही है, तू ही है, तू ही है, फिर मैं बैर है ना विरोध है, आनंद ही आनंद है। से मस्त रहो हरदम, भगवान के प्रेम में मत रहो, मस्त हो गया। भगवान मेरे है, सच्चो सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, इसके समान कोई बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। मेरे भगवान क्यों गर्ज गए तुम्हारी, हम क्यों गर्ज गए तुम्हारी, जैसे मर्जी हो जो करो। अब लोग क्या कहे, जाओ बाजो तिल्ला में, मारे क्या मतलब, जाओ बाजो तिल्ला, मेरे मर्ज नहीं, हमें मर्ज है, हमें तो मौज होगी, मस्त होगी, पता लग गया ना कि दुख पाए तुम्हारी गुलामी करेंगे, दुख पाए वो मत में सब गुलामी नहीं करना, सबको प्रणाम करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, सब श्रेष्ठ, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल भगवान से और कोई मतलब नहीं। अरे भगवान से लड़ा कुछ नहीं है, भगवान से भी कुछ लेना नहीं, कोई गल नहीं हमारी, हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, आप हो, आप हो, तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, कैसी मौज हो जाए, कितना विचित्र आनंद है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, ऐसी चीज कोई है ही नहीं दूसरी, ना तत्समस्तव्यधिकूतोऽन्य लोकत्रये प्रतिम प्रभाव, तो हमारे भीतर बात है, तुम्हारे भीतर भीतर भीतर, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, नाथ आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, आप ही हो, ये बैम बैम मैं बने, मैं हुई तू है, यह हुआ है, ईशा हृदय विश्व में भरा एक तो ही तू, इस अशुद्ध विश्व में भरा एक तो ही तू, छोटा भी तुम, बड़े भी तुम, अच्छा भी तुम, मंदा भी तुम, तू ही है, तू ही है, तू ही है, मैं है नहीं, मैं है नहीं, मैं मौज हुई भाई, आनंद हो गया, मस्त हो गई, मस्त हो गई, ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है, कोई सहना नहीं है हमारे किसी से भी, सब कुछ आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, ऊपर नीचे बहिर अंदर से भूताना असरम सर में हो सके, बहिर अंदर से भूताना असरम सर में हो सके, बहिर अंदर से बाहर भीतर प्राणियों के समझौता तो ये दूर समझा, दूर से दूर, नजीक से नजीक, दूर नजीक के बीच में भी आप ही, आप ही, आप ही हो, आप ही हो, समझ गए महाराज, अब समझ गए, अब समझ गए, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, जीवे तो मरे तो लावे तो जावे तो ठीक तो बेठी तो आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, निहार हो जाओगे, निहार, निहार हो जाओगे, सब सफल हो जाओगे, किसी से कोई लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, एक बोली बोली बोली बोली बोली बोली मजे में राम रतन धन पायो, असली असली चीज मिल गई। मस्त हो जाओ, कोई मतलब नहीं किसी से भी, तो ही है तो ही है तो ही है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, यू भी वाह वाह यू भी वाह वाह। अबे तो मौज हो गई, आज पता लग गया, आज पता लग गया, बस आज पता लग गया, तू ही तू ही तू ही तुही तुही याद मन आवे रे दर्द में, मात पिता भाई सुध बंधु, भीड़ बड़ा भग जावे रे दर्द में, तुही तुही याद मन आवे रे दर्द में, बहुत हो गया, आनंद हो गया, भीतर भीतर बाहर, भीतर भीतर भीतर बाहर, भीतर तर अंतर तर अंतर तर अंतर, कैसी मौज है, कैसा आनंद है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई लेना ना देना, तो भगवान ही हमारा है, वही है वही है वही वही है वही है, मैं हुई नहीं मैं हुई नहीं मैं हुई नहीं, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही, मैं है ही नहीं, मैं कहा मैं नहीं, निर्ममो निरहंकार से शांति होती किसी, निर्मो निर्मंकार सब दुख शुभ समी सर्व निर्मो निर्मंकार, निर्ममो निरहंकार, न मेरा है न मैं हूं, तू है तू है तू है, तेरा है तेरा है तेरा है, तू ही है तू ही है तू है, मौज में रहो, मौज आनंद में मस्त रहो, मौज में मस्त रहो, आनंद में मस्त रहो, एक तू ही है एक तू है, वासुदेव सर्वति सर्वात्मा सूत्र लगा, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असद आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, भीतर बाहर आनंद, भीतर आनंद, आनंद आनंद, केवल आनंद केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मौज हो गया, आनंद हो गया, मस्त हो जाओ, मस्त एकदम।